الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، muhterem arkadaşlar, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah-u Teala insanları yarattığı günden beri hak ve batıl mücadele halindedir. Eğer hakka intisap eden insanlar sahip oldukları bu doğruya basiretle davet eder ve bütün güç ve kuvvetleriyle onu müdafaa ederlerse, İşte o zaman hak batıla karşı üstün olacaktır. Hiç şüphesiz İslam'ın kuvvetli olduğu dönemlerde bu kuvvet davetin kuvvetinden gelmekteydi. Bugünkü zayıflık ise davetin zayıflığından dolayıdır. Bu asırda İslam'a davet çeşitli fikirlerin ve inançların hakim olduğu birçok cemaat tarafından yapılmakta. Kimi siyasetin ıslahıyla, kimi yalnız bazı kişilerin kitaplarını okuyup okutarak, kimi bazı faziletlere çağırarak, kimi silahlı mücadeleye girerek, kimi nefsin ıslahına davet ederek, ama hepsi genelde bu asrın ürettiği cemaatler olarak herkes kendilerine çizilen metot çerçevesinde İslam'a davet etmekte. Bu davetler hakkı içerdiği gibi batılı, yanlışı ve hurafeleri de içermekteler. İnanç konularındaki sapmalar, ibadetteki bidatlar ve dindeki bu ihtilaf, Müslümanların arasını cemaatler ve gruplar olarak böldüğü gibi hedeflerine varmada da mani teşkil etmiş. Bu yüzden Allah'ın nusreti gelmemiş. Dolayısıyla gitgide daha da zayıf düşmüşler. Öyleyse bu bidat, bu dalalet ve bu sapmalardan kurtulmak, Müslümanların izzet ve şereflerine kavuşmaları ancak bu dinin tasfiyesiyle. Her türlü leke, her türlü kusur, şüphe, dini yenilik, din adına sonradan ihdas edilen her şeyden bu dini arındırarak mümkündür. Kur'an'a ve sahih sünnete rücu ederek sahabenin anladığı ve uyguladığı şekilde anlayıp tatbik ederek mümkündür. Hadiste böyle işaret olunur: Allah bu zilleti ancak dininize döndüğünüzde sizden kaldırır. Yine Tabarani'nin sahih olarak rivayet ettiği başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fitne olacaktır deyince sahabeler bizler ne yapmalıyız diye sorarlar. O da cevaben ilk halinize, durumunuza dönersiniz der. Bu tasfiyenin, bu arındırmanın sahası çoktur. Biz ancak bunların en önemlilerine işaret edeceğiz. Bunlardan ilki akide ve inanç. Malumunuz inanç esaslarının kaynağı iki vahidir: Kur'an ve sahih sünnet. Bizlere bu inanç esasları her türlü hurafe, leke, batıl, şirk ve tutarsız yorumlara bulaşmadan tertemiz olarak ulaşmıştır. Ancak insanlar ehli sünnetin, hadis ehlinin Kur'an'ı ve sünneti anlamadaki metodundan uzaklaşınca bilinçsiz olarak şirk ve şirkin çeşidine düşerler. İnanca dair çok tehlikeli bidatlar işlerler. Allah'ın sıfatlarının manalarını bozarlar, tatile uğratırlar. Tutarsız yorumlarla tevil ederler. Allah'ın zatına layık, hakiki lugavi manalarını kabul etmeyip, kendi akıllarınca geliştirdikleri kriterlerle sorgulayıp manalarını tahrif ederler. Lakkani Cevheretü Tevhid adlı kitabında bakın ne der: وَكُلِّ نَصٍ اَوْهَمَ تَشْبِيهًا اَوْوِلْهُ Yani teşbih ve benzeşme vehmeden, zannı veren her türlü ayet ve hadisi tevil et. Allah'ın sıfatları hakkındaki doğru inanç, takip etmemiz gerekli olan sahih itikat şudur. Bu hususta ne Kur'an ne de nebevi uslubun aşılmaması gerekmekte. Allah-u Teala Kur'an'ında kendi zatını nasıl vasfettiyse, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde nasıl tarif ettiyse, sahabede nasıl inandıysa öylece kabul edip inanmak gerekmekte. Bu sıfatları tatil etmeden, yani manasını iptal etmeden, temsilsiz, örnek vermeden, tevilsiz, aslına muhalif anlamlar yüklemeden, teşbihsiz, benzetmeden, ümmetin ilklerinin inandığı gibi ispat etmemiz ve inanmamız gerekmekte. Günümüzde halkı bir tarafa bırak, evet, havastan olan birçok, evet, dini tedrisatı olan insanlara Allah'ın nerede olduğunu soracak olursan, evet, birbirine ters, değişik cevaplarla karşılaşırsın. Kimi her yerdedir der, kimi kalbimdedir der, kimi de bilmiyorum der, kimi de ne yukarıda, ne aşağıda, ne sağda, ne solda, ne önde, ne arkada, ne dünyanın içinde, ne de dünyanın dışında. Eğer yokluğu tarif et dese, tarif et diye sorsan, yokluğu tarif et desen bu kadar güzel belki vasfedemez. Doğru cevabı verecek kişiyi belki de bulamazsın. Kimi de senin bu sorunu, bu şekilde Allah nerededir sorusunu belki tasvip bile etmez. Ancak gerçekte bu kişi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmiştir. Müslim'in sahihinde rivayet ettiği sahih bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ufak bir cariyeye aynı suali sorar. Yani Allah nerededir sualini tevcih eder. Semadadır der cariye. Ve bu cevabı kabul eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendisine bunu azat et çünkü bu müminedir der. Zehebi Uluv adlı kitabında şöyle der. Bu hadiste iki mesele vardır. Birincisi kişinin Allah nerede sorusunu soracağıdır. Sorabileceğidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye sormuştur. İkincisi sorulan kişinin de semadadır demesidir. Bu şekilde Müslim'deki bu hadiste böyle iki mesele, iki faide çıkarmaktadır. Zehebi. İşte her kim bu iki meseleyi kabul etmezse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmiştir. Bununla ilgili Kur'an ve sünnetten birçok delil vardır. Ancak burada konuyla ilgili delilleri serdedip bunun münakaşasını yapacak değilim. Burada işaret etmek istediğim şu. Kur'an'ın tümü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sabit ve sahih hadisler Allah'ın semada arş üzerinde istiva ettiğini açıklamakta. Ümmetin en hayırlıları olan sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in bunu böylece kabul etmekte. Dört mezhebin değerli imamları bu konuda ittifak ettikleri halde böyle önemli Allah'ın zatıyla ilgili böyle hassas bir konu hakkında ümmetin selefinden, Kur'an ve sünnetten uzak kalmak, akılla mantıkla bunları yorumlamak, bunları tevil etmek en büyük cinayettir. Diğer taraftan birisi daraldığında, başına bir iş geldiğinde Allah'ı bırakarak yaratılmışları çağırır. Onlara nidada bulunur. Yalvarıp yakarır. Ya Ali, ya Hüseyin, ya Abdülkadir Ceylani, ya Şeyhim, ya Medet, ya Allah Resulü, ya Resulallah diyerek, bilerek veya bilmeyerek bu şirke düşer. Halbuki Allah bakın kitabında ne buyurur. Yahut dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor? Kötülüğü kaldırıp açıyor ve sizi yeryüzünün hakimleri yapıyor. Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Ne de az düşünüyorsunuz. Evet, Allah'tan başkasına adanan adaklar, yapılan yeminler, türbelerin ziyareti esnasında işlenen şirki söz ve fiiller, bunların hepsi Allah'ın insanı yarattığı gaye olan ona ibadet etme gayesiyle çatışmakta, tevhid inancını kökünden yok etmekte. Ahmed'in Müsned'inde hasen bir senetle rivayet ettiği bir hadiste bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah ve sen istersen der. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Beni Allah'a ortak mı yaptın? Tam aksine Allah tek başına isterse der buyurur. Evet, bu ve benzeri sözler, fiiller açıkça şirktir. Dolayısıyla İslam akidesine ilave olunan bu tür şirk ve tevillerden dini arındırmak gerekmekte. Ta ki ilk günde, ilk indiği gündeki gibi safi ve tertemiz olsun. Böylece Kur'an'ın özü, dinin esası ve Muhammedi davetin gayesi olan tevhid arındırılır mı, arındırılmış ve tasfiye edilmiş olur. İkinci olarak Kur'an ve sünnetin yaşanması. Bu hanif olan dinimizin en büyük esaslarındandır. Bu aslın kapsamlı manası ile arındırılması gerekir. İnsanların birçoğu Kur'an ve sünnetin yaşanmasında yan çizmişler. İhtilaf anında o ikisine başvurmaz olmuşlar. Allah'ın hükmü onları bağlamamakta. Bakın Allah Teala bu konuda ne buyurmakta? İnna enzelna ileykel kitabe bil hak litahkuma beynen nasi bima araka Allah. Biz sana kitabı hak ile indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği biçimde hüküm veresin. Diğer bir ayette mealen, yoksa cahiliye hükmünü mü arıyorlar? İyice bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir buyurulmakta. Diğer taraftan da Allah'ın dinini hakim kılma davası ile mücadele veren birçok İslami cemaatin maalesef Kur'an'a ve sünnete uymayan değişik ibadet şekilleriyle Allah'a yakınlaşmaya çalıştığını görmekteyiz. Kimi Allah'ı hakkıyla zikrettiğini iddia eder. Ancak bu konuda istidlal ettikleri hadisler ya zayıf ya da uydurmadır. Hele sahabe onların iddia ettiği gibi bu zikir şeklini ne görmüş ne de yapmıştır. Sünneti yaşadığını, tatbik ettiğini söyleyenlerin dayanağı Kur'an ve sahih sünnet değil de mezhebin şaz görüşleri olmuş. Bazıları da Kur'an ve sünnetle hükmetme görevini yalnız ve yalnız devlet erkanına haskılmış. Allah'ın hükümleriyle hükmetmiyorlar diye onları küfürle, tekfirle itham etmişler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerdir. İşte kafirler onlardır ayeti gereğince. Aslında ayet Medine'deki Yahudiler üzerine nüzul etmişti. O gün Yahudilerin ne bir devleti vardı, ne de devlet başkanları, ne de mahkemeleri vardı. Yani Allah'ın hükümlerini tatbik etmekte herkes, her Yahudi, fert fert mesuldü. Dolayısıyla öncelikle fert olarak her birimiz bu ayetle muhatabız. Doktoruyla, mühendisiyle, işçisiyle, taciriyle hepimiz bundan mesul. İslami cemaatler de hepimiz, bütün Müslümanlar, fertler ve cemaatler olarak, evet, fert ve cemaat bazında ibadetlerimizin, aldığımız abdestin, kıldığımız namazın, zekatımızın, tuttuğumuz orucun, hac ve umre ibadetlerimizin Kur'an'a ve sahih sünnete muvafık olması gerekmekte. Zikrin, nefis terbiyesinin, mustahap ve mendupların Kur'an'a ve sahih sünnete uygun olması gerekmekte. Davet ve davet vesilelerinin, araçlarının Kur'an'a, sahih sünnete ve sahabenin metoduna uygun olması gerekmekte. Allah Teala'nın buyurduğu gibi "Ma farratna fil kitabi min şey." Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır buyurmakta. Ahmet ve Tabarani'nin sahih olarak rivayet ettikleri bir hadiste Ebu Zer radıyallahu anhu şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde gökte kanat çırpan kuştan dahi bir bilgi vermişti. Ve o sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu der Ebu Zer. Cennete yaklaştırıp ateşten de uzaklaştıran her şey sizlere bildirilmiştir buyurmuştur. Bizlere tuvalet adabını dahi bildiren bir peygamberin, ümmetin izzete, şerefe ve yeryüzünde temkine ulaşmadaki takip edeceği yolu bildirmediğini iddia etmek çok abestir. Böyle düşünmek ahmaklıktır, nasipsizliktir. Allah'tan nusretin, yardımın gelebilmesi için her şeyimizin A'dan Z'ye, Kur'an'a ve sahih sünnete muvafık olması gerekmekte. Bu Allah'ın bir vaadi. Mealen Allah sizden inanıp salih amel işleyenlere. Nedir salih amel? Kur'an'a ve sünnete muvafık ameldir salih amel. Allah sizden inanıp salih amel işleyenlere vaat etti. Ne vaat etmiş? Onlardan öncekileri nasıl hükümran kıldıysa onları da yeryüzünde hükümran kılacak ve kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine sağlamlaştıracak ve korkularının ardından kendilerini bir güvene erdirecektir. Nur Suresi 55. Evet, üçüncü noktamız arkadaşlar sünnet. Hadis mecmuaları, cevami, mesanit, sihah ismi verilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini ve sahabenin söz ve fiillerini içeren bu kitaplar bu ümmetin şerefidir, izzetidir. Dinin korunmasında büyük vesilelerdir bunlar. Bu kitapların yazarları rivayet ettikleri hadis metinlerini, senetlerini zikrederek raviler vasıtasıyla bunu sahabeye ve peygambere kadar ulaştırmışlardır. Onlar hadisi senedin senediyle birlikte, yani metni senediyle birlikte zikrettiklerinden mesuliyeti üzerlerinden atmışlar. Bunu raviler hakkında araştırma yapan cerh ve tadil alimlerinin üzerine atmışlar. Onlara bırakmışlar. Çünkü hadisi ravileriyle birlikte zikrettiklerinden sahih ve zayıf hükmünü veren muhaddisin elinde malzeme oluşmuş. Bu da isnattır. İsnat sayesinde ehil kişi sahih ile zayıf arasını ayırır. Dolayısıyla tasnif ettiği eserlerde, hadis kitaplarında sıhhati şart koşan ve bunu yerine getiren Buhari ve Müslim dışındaki hadis kitaplarındaki hadislerin tahkike ihtiyacı var. Bu kitaplarda sahih ve hasen rivayetler olduğu gibi hiç şüphesiz zayıf, münker ve uydurma hadisler de yer almakta. İşte tasfiye hareketi bunu da içine alacak. Sahih hadis ile zayıf ve uydurma hadisin arası ayrılacak. Akide, fıkıh, muamelat, suluk ve diğer dini bilgilerimiz Allah'ın kitabına ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetine dayanacak. Ta ki Allah'ın indirdiği ile hükmedelim. Bilerek veya bilmeyerek Allah'ın dinine iftirada bulunmayalım. Hadis olmayan şeylere hadis diyerek Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme iftira atmayalım. Onun dili üzerine yalan söylemeyelim. Ona atfedilen söz başkasına atfedilen söz gibi değildir. O dini konularda kendisine vahyedilenden başkasını söyleyemez. İslam hakkında yazanların, yayın evlerinin, cemaatlerin bu konuya dair bir çalışma yapmamış olması ve hala ilme ve araştırmaya dayanmayan çalışmaların devam etmesi, Allah'ın kitabına direkt olarak saldıramayan sinsi düşmanın elinde bir koz olmuş. Bu düşman Allah'ın kitabını batıl yorumlarla yorumlarken, hadislerin sahihini, zayıfını toptan inkar ederken, bizler hala zayıf ve uydurma rivayetlerle zannımızca İslam'ı yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Çok tuhaf değil mi? Aslında her tabakada intişar bulan bu tür rivayetler hakkında bir grup ilim ehli ayrıntılı çalışmalar yapmış, bu konuda ciltler oluşturmuşlar. Güvenilir ilim ehlinin bu konudaki sözlerini alıp zayıf ve uydurma hadislerden uzak durman ve sakınman gerekir. Böylece sahih hadislerin kabulüne kendini hazırlamış olursun, aslı olmayan hadislerden, hurafe ve bidatlardan selamet bulursun. Rabbine basiretle ibadet edersin. Bu konuya bir örnek verecek olursak, Resul sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen bu rivayeti Rabbinden şöyle naklettiği söylenir. مَا وَسِعَنِ عَرْضِ وَلَا سَمَاءِ وَلَاكِنْ وَسِعَنِ قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ Ben yeryüzü ve semama sığmadım ama mümin kulumun kalbine sığdım. Bu hadisin aslı yoktur arkadaşlar. Mülhitler tarafından, İslam düşmanları tarafından uydurulmuştur. Zerkeşi, Ali el-Kari ve Es-Sahavi bunu böyle ifade ederler. Aynı zamanda İhya üzerine çalışma yapan el-Iraki bu rivayetin bir aslını bulamadım der. Sünnetin tasfiyesi, arındırılması ile kul ittiba konusunda büyük bir merhale kat eder ve bidat felaketinden de kendini muhafaza altına almış olur. Çünkü zayıf ve aslı olmayan rivayetler hiç şüphesiz bidatların kaynağıdır. Hurafelerin aslını oluşturur. İslam dinine ondan olmayan birçok şeylerin girmesine sebeptir. Aslında Allahu Teala el yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün ben dininizi size ikmal ettim buyurmakta. Peygamberi de sallallahu aleyhi ve sellem iyyakum ve muhtesatil umur. Size her türlü sonradan çıkan şeylerden sakındırırım sözleriyle her ilavenin dini olan her yeniliğin dinden olmadığını açık bir şekilde bizlere bildiriyor. Dördüncü olarak fıkıh. Fıkıh Müslüman alimlerin büyük bir hazinesi arkadaşlar. Geniş ufuk, kapsamlı anlayış, kuvvetli bir idrağa delildir fıkıh. Ancak fıkıha iki yabancı unsur, fıkıhta iki yabancı unsur meydana gelmiş ve büyük problemlere yol açmış. İlki taklidin gerekli kılınması. Taklit, başkasının sözünü delilsiz olarak almandır. Bu ise dört mezhep imamına göre doğru değildir. Batıldır. Bakın Ebu Hanife ne der? Birisinin bizim sözümüzü nereden aldığımızı bilmeden alması helal değil. Malik ise rahmetullahi aleyh, ben bir beşerim, hata da ederim, isabet de ederim. Dolayısıyla benim görüşüme bakın. Kur'an'a ve sünnete uygun olanını alın. Kur'an ve sünnette olmayan her şeyi terk edin der. İmam Şafii ise benim sözüme karşı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih bir şey geldi ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi daha evladır, beni taklit etmeyin der. İmam Ahmed de şöyle der, dininde onların hiçbirisini taklit etme. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ashabından ne geldiyse onu al, sonra da tabiinden, daha sonra gelenlerden ise serbestsin, muhayyirsin der. İkinci müşkilat, içtihat kapısının kapanması. Bu olay 4. asrın yarısında meydana gelir. Şer'i bir asla delil olmadığı halde içtihadın Allah tarafından yasaklandığını iddia ederler. Bu iki yabancı unsurdan kaynaklanan bir başka problem de taassuptur arkadaşlar. Ebu'l-Hasan el-Kerhi'nin de dediği gibi, evet, mezhebimizin sahip olduğu görüşe muhalif her ayet ve her hadis ya tevil olmuş ya da nesh edilmiştir der. Taassup bunu söyletiyor. Herhalde bu söz Merakil Felah adlı kitabın yazarını etkilemiş olacak ki şöyle der, kuyu içine düşerek şişen hayvan hakkında eğer kuyu suyu ile yoğruldu ise köpeklere atılır veya hayvanlara yem yapılır. Bazıları da şöyle demiştir der, Şafi birisine satılır dediğini söyler. Muhammed İbni Musa el-Belasaguni şöyle der, eğer elimde bir sulta olsaydı Şafilerden cizye alırdım. Evet, bu taassup sebebiyle arkadaşlar Asfahan'da Şafi ve Hanefiler arasında birçok fitneler ve devamlı kargaşalar zuhur etmiş. Bunun için İslam fıkhının Kur'an ve sahih sünnete muhalif içtihatlardan, delil ve hüccetsiz sözlerden arındırılması gerekmekte. Bu delilsiz sözlerden bir tanesi de İbn-i Abidin'in haşiyesinde zikrettiği şu sözdür. Şöyle der, faraziyattan zikredilir bu. Eğer Kabe der, keramet sahiplerini ziyaret etmek için yerinden kaldırılırsa, bu durumda onun o boş kalan yerine namaz kılmak caizdir. Evet, beşinci olarak tefsir sahası. Bu derin ilme Kur'an ve sünnete vakıf ve müdrik insanların dalması gerekir. Arapça lügatını iyi bilen, Kur'an'ın nasihini, ahkamlarını ve adapları hakkında ittilası olan ilim ehlinin derinleşmesi gerekir. Ancak tefsir kitapları olarak bilinen bu kitapların geneli selefe mensup, birçok aslı olmayan rivayetler ve Allah ve Resulü hakkında delilsiz görüşler içerir. Özellikle tefsir kitaplarında İbn-i Abbas'tan nakledilen ancak aslı olmayan birçok söz vardır. Sahabeye mensup rivayetlerin de hadisler gibi muhaddislerin koyduğu ölçülerle ölçülüp sahih olanının olmayandan ayrılması gerekir. Ta ki sahih olan bu sözler hüccet ve delil olsun. Bu rivayetlere dair bir örnek verecek olursak, hemen hemen bütün tefsir kitaplarında geçen sahabi Salebe İbni Hatip kıssası. Tefsir kitapları bu kıssayı almıştır. Kıssaya göre sahabi Salebe, eğer Allah ona mal mülk verirse Allah yolunda harcayacağına dair Allah'a söz verir. Allah ona mal ve mülk verir. Ancak sözünü yerine getirmez. Malının zekatını ödemez. Bunun üzerine diğer sahabeler onu nifakla nitelendirirler. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ondan zekat almayı kabul etmez. Zekatını almama Ebu Bekir ve Ömer dönemlerinde de devam eder. Ta ki Salebe Osman radıyallahu anhu hilafeti sırasında ölür. Kıssa budur. Bu kıssada arkadaşlar Bedir Savaşı'na katılmış bir sahabenin çirkin bir şekilde suçlanması vardır. Bu sahabe Bedir Savaşı'na iştirak etmiş. Bu kıssayı bakın. Zamahşeri, İbnül Cevzi, Razi, Hazin, Beydavi, Şihab, İbnül Kesir de dahil, Suyuti, Ebu Suud ve birçokları batıl veya makbul olmadığına dair bir tembihte bulunmadan kitaplarında zikrederler. Diğer taraftan bu kıssayı Hafız İbni Hacer, El-Askalani, Iraki Münavi İbni Hazım, Albani gibi alimler senet ve metin yönüyle eleştirirler ve kıssanın batıl olduğunu ispat ederler. Evet, maalesef tefsir kitapları bunun gibi sabit olmayan birçok rivayeti içermekte. Böyle olduğu için tefsir kitaplarının ciddi bir arındırmaya ihtiyacı var arkadaşlar. Ta ki bu gibi kıssaların sahih ve sabit olmadığı gün yüzüne çıksın. Tefsir kitapları Allah'ın güzel kelamını çirkinleştiren batıl tefsirler ve kabul görmeyen yorumlardan ayıklansın. Bu tasfiye hareketine hakka muhalif olan tefsirlere reddiye yazmak da girmekte. Salebi'nin tefsirine, Razi'nin, Beydavi'nin, Nesefi'nin, Ebu Suud'un, Seyyid Kutup, Sabuni, Meraki gibi müfessirler Allah'ın sıfatlarını tevil etmişler. Selefin bu husustaki metoduna ters düşmüşler. Bu konudaki muhalefet hiç de basit ve küçük değil arkadaşlar. Çünkü konu Allah'ın sıfatları konusu. Altıncı olarak tezkiye, yani nefsin terbiyesi. Bazıları bunu haksız yere tasavvuf olarak isimlendirir. Tezkiye peygamberlerin gönderilme sebeplerinden bir tanesi. Aynı zamanda risalelerin semeresi ve neticesi. Allah-u Teala mealen şöyle buyurur. Odur ki ümmiler içinde kendilerinden olan ve onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları tezkiye eden yani temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderdi. Oysa onlar önceden apaçık bir sapıklık içinde idiler. Cuma suresi 2'de. Bedeni olsun, mali olsun, bütün ibadetler birer tezkiye uygulamasıdır. Çünkü bu ibadetler kalbi yaratıcı ile alakaya geçirir. Yaratıcıyı hatırlatır. Böylece kalpte takva oluşur. Takva sahibi Rabbinden korkar. Haramlardan uzaklaşır böylece. Bunu bildiysen şunu da bilmen gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tezkiyeyi metot ve ameli olarak tamamlamış olduğudur. Çünkü Allah peygamberi ve müminler üzerine nimetini tamamlamış, dinini de ikmal etmiş. Ayette de beyan olunduğu gibi, bugün size dininizi ikmal ettim, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğendim buyurulmakta. Bunun manası şudur, bu dine bir şey ilave edemezsin, yeni bir bidat ihdas edemezsin. Müslim'in sahihinde de rivayet edildiği gibi, her yenilik bidattır, her dalalette, her bidatta dalalettir buyurulmakta. Bu bütün dini mevzulara şamil, Allah'a yaklaşılan her şeyi içine alır. İslam'da ibadetlerdeki bidat şüphesiz fesada götürür. Allah'ın indinde makbul değildir. Ama vakıada hemen hemen hiç kimsenin karşı gelmediği, büyük bir tehlike ve bela olan nefsi ıslah metotlarının tasavvuf adı altında tedirici olarak yavaş yavaş ilerlemiş olmasıdır. Tasavvuf içerisinde haddi hududu olmayan birçok felaketi içerir. Birçok felaketi toplamıştır. Ahlak ve ibadetteki bozulmadan başlayarak hadis uydurmaya, akideyi lekelemeye, dini yıkmaya ki buna zahir derler. Zaten zahir ve batın olarak ayırırlar. Hurafelere, saçma sapan konuşmaya, faydasız işlerle ilgilenmeye, sonra da Allah'a ibadette şirke düşmeye, sonra helak eden felsefelere, vahdedil vücuda, vücudun birliği, Allah'tan başka varlık olmadığının idraki, hulul inancına, Allah'ın eşyaya veya kişilere girmesi inancı ve başka diğer İran ve Hint inançlarına, sonra da toptan olarak insandan teklifin düşmesine kadar uzanmış. Yani farz ve vacip yok, mesul değilsin. Ve bu yabancı metotlar tasavvuf ve ruhi terbiye adı altında bu dine yamanmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla tezkiyenin bu batıl bidatlardan, sufi hurafelerinden, felsefi haz ve lezzetlerden arındırılması, ayıklanması gerekir. Ta ki kişi Allah'ın emrettiği şekilde nefsini temizleyerek Rabbinin rızasını kazansın. Yedinci olarak fikir. Fikir kelimesi aslında asri bir kelime. Anlamanın ve düşünmenin esasını oluşturur. İşte bu fikir arkadaşlar İslam'ın ilk dönemlerinde tekti. Yani Kur'an ve sünnetin anlaşılmasında takip edilecek yol sebil-i müminin, müminlerin yoluydu. Müslümanlar bu fikir üzerine birleşmişlerdi. Ancak bu fikir bugünlerde bölünmüş, bölümlere ayrılmış, dağılmış ve Allah'ın dosdoğru yolundan çıkmıştır. İslam ümmetinin sıkıntısını çektiği bu fikir ihtilaflarını esasi 3 bölüm altında toparlayabiliriz. İlk olarak kafirin fikri. Tabii birçok akımı içine alır. En önemlisi komünist ve mason fikirdir. Her ikisi de dini kökünden yıkma esasına dayanır. Ancak insanları toplamada cazip metotlar uygularlar. Malumunuz komünizm çökmüştür. Bugün dünyada demokrasi ve laiklik gitgide kuvvet kazanmakta. Adalet ve insan hakları sloganlarıyla taraftar toplamakta. Bu akımların İslam ve Müslümanlara karşı olan tavırları herkese bilinmekte. Allah komünizmi nasıl yok ettiyse diğerlerini de zamanı gelince bitirecektir. İkincisi mürtedin fikri. Bu da birçok akımı içine alır. En önemlileri Kadiyani ve Behai akımlarıdır. Her ikisi de kurucularının peygamber olduğuna inanmakla birlikte bu ikisini gelmiş geçmiş bütün peygamberlerden de üstün tutarlar. Behailerle Kadiyaniler. Kendilerine has ibadet şekilleri olup ve birçok da şirki inançları vardır. Bahailer 19 rakamını kutsal bilirler. Kur'an'daki birçok mucizenin bu sayıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söylerler. Onların davetçilerinden birisi olan Reşat Halife'nin bu konuya dair yazdığı bir kitabı da vardır. Maalesef birçok kişi bugün 19 rakamıyla ilgili onların bu batıllarına kendilerini kaptırmışlardır. Üçüncüsü ise bozulmuş fikir. Bozulmuş fikirden kastımız şu, selefin, hadis ehlinin, ehli sünnetin dini anlamadaki metodundan, Allah'a davetteki menhecinden uzaklaşan her fikir bozulmuş fikirdir. Dini anlamadaki doğru metottan uzaklaştığı miktarda fikrindeki bozulma miktarı da artmakta. Daha önce zikrettiğimiz bazı misalleri burada da zikredebiliriz. Nefsin tezkiyesindeki bozulmayı buraya örnek verebiliriz, örnek olarak getirebiliriz. Ancak burada bu asırda tesis olunan iki meşhur İslami cemaatin benimsediği bozulmuş iki fikre örnek zikredeceğim. İlk örnek tevatür derecesine varmayan akideye dair gelen sahih hadislerin hücciyetinin inkar edilmesi. Halbuki Allah-u Teala'nın sıfatlarına dair gelen bu ahad hadisler selef tarafından, sahabeler tarafından icma ile kabul edilmiş ve bir sonraki tabi nesline olduğu şekliyle nakledilmiş. Ve bu sözü selef söylememiş. Sıfatlara dair, akideye dair gelen ahad hadisler tevatür derecesine ulaşmadığı müddetçe dinde hüccet değildir sözünü selef söylememiş, sahabeler bunu söylememiş, bazı kelamcıların makaleleri alınıp delil diye ileri sürmüş bunu bu cemaat. Kelamcıların sözlerini almışlar, delil diye ileri sürmüşler. Bu yönde ayetleri yorumlamışlar ve hadisleri kabul etmemişler. İbn-i Kayyım'ın da dediği gibi hadisçiler sahabenin adaletli olduğunu, doğru ve güvenilir olduklarını nasıl biliyorlardı ise aynı şekilde ahad rivayetlerinin kabulünün bilinmesi gereken zorunlu bir durum olduğunu da biliyorlardı der. Dolayısıyla bu iddianın kabul edilemez ve geçersiz olduğunun anlatılması gerekmekte. İkinci olarak cemaatin emirine beyat etmenin gerekliliği iddiası. Emire itaat, beyat etme iddiası. Müslümanları paramparça eden bu bozuk fikir hemen hemen her cemaat tarafından gerekli görülmekte. Yüzlerce şeyhe biat edilmekte. İsteyen istediğine, istediği şekilde biat etmekte. Avrupa'nın göbeğinde bile hiçbir yetkisi olmayan kişilere halife diye biat edilmekte. Bu büyük bir bozulma arkadaşlar. Öyleyse bu fikrin arınması gerekmekte. Ta ki kadiyani ve behailerin hali meydana çıksın. Akideye dair hususlarda sahih olduğu müddetçe sünnetin delil olmasının gerekli olduğunu bilelim. Beyatın şer'i şartların kendinde toplandığı had ve hududu ikame eden, hükümleri tenfiz eden bir halifeye olacağını ve bunun dışındaki bir beyatın batıl ve geçersiz olacağını bilmemiz gerekmekte. Böylece temiz ve saf düşüncesine, evet temiz ve saf İslam düşüncesine yabancı olan her sahtekarlık açığa çıksın ki samimi Müslümanlar bu hilelere kanmasınlar. Sekizinci olarak tarih. Tarihin köklü esasları ve kuvvetli kaideleri olması gerekir. Ta ki iftiralar ve suçlamalar tarih sayfalarına geçmesin. Aslında hadisler için uygulanan cerh ve tadil kriterleri tarih rivayetleri için de uygulanması gerekmekte. Zehirli olan iftira ve tahrif okları maalesef Resul sallallahu aleyhi ve sellemin siretine isabet etmiş. Selman Rushdie'nin Şeytani Ayetler adlı kitabına aldığı garanik kıssası siyer ve tarih kitaplarında geçmekte. Sahabenin döneminde meydana gelen fitne ve savaşlar sebebiyle kötü niyetliler ve İslam düşmanları tarihe çok şeyler ilave etmişler. Cerh ve tadil kaidelerini bu rivayetler hakkında çalıştırmayan, işletmeyen Mevdudi, Seyyid Kutup, İhsan Süreyya Sırma, arşın, Allah'ın arşı üzerinden temize çıkardığı sahabe hakkında maalesef ileri geri konuşmuşlar. Bu konuda, bakın dikkatli anlayın, bu konuda kendileriyle hariciler ve şiiler arasında bir fark kalmamış. Hangi konuda? Sahabenin yerilmesi konusunda. 8. Hicri asırda olacak Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin Nuzul hadisinin şerhinde minberden indiğini ve Allah'ın arştan bu şekilde benim minberden indiğim gibi indiği sözünü İbn-i Batuta meşhur tarih yolculuğu adlı kitabına bir iftira olarak geçirir bu kitap, bu sözü. Daha sonra İbn-i Teymiye'yi çekemeyenler onun aleyhinde bunu delil olarak kullanırlar. İbn-i Batuta'nın bu nispeti mesnetsiz bir iftiradan başka bir şey değildir. Çünkü İbn-i Teymiye'nin Allah'ın sıfatları hakkındaki mezhebi Selefi Salihinin mezhebidir. Ayette de geldiği gibi leyse kemislihi şey. Hiçbir şey evet ona benzemez. Ve İbn-i Teymiye Bukhari ve Müslim'de gelen hadiste Rabbimiz Tebareke ve Teala her gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına nuzul eder. Ve şöyle der. Kim bana dua ederse ona icabet ederim. Kim benden isterse ona veririm. Kim benden af dilerse onu affederim. Evet, buradaki nuzul etmeyi, inmeyi ispat eder. Allah'ın şanına, kemaline layık bir iniştir der. Kulların inmesi gibi değildir der. Ve Allah'ın sıfatlarını insanların sıfatlarına benzetenleri bidat ve sapıklıkla niteler İbn-i Teymiye. Diğer taraftan İbn-i Teymiye'nin minberinden indiğini ve Allah'ın nuzulu da benim bu inişim gibidir dediğini gözleriyle gördüğünü ve ardından bunu yazan İbn-i Batuta'nın Dımışk'a giriş tarihi Ramazan'ın 9'una rastlar. İbn-i Teymiye o an hapistedir halbuki. Gözlerimle gördüm diyen kişi, evet O an İbn-i Teymiye hapistedir. Şaban ayının 6'sında hapise girmiştir. Yani İbn-i Batuta Dımışk'a girdiği ve İbn-i Teymiye'yi gördüğü gün İbn-i Teymiye'nin hapiste 33. gününü tamamladığı gündü. Zaten İbn-i Teymiye hapisten vefat ederek çıkar. İbn-i Batuta'nın Rifai tarikatına intisabı herhalde bu yalanı kendisine söyletmiş. Özetleyecek olursak, İslam tarihinin toptan arındırılması gerekmekte. Alimleri bu çirkin yalanlarla lekelemeye çalışan bu kıssalardan tarih rivayetlerinin ayıklanması lazım. Bu da ancak tarih rivayetleriyle ilgili kural ve kaidelerin temellerinin atılması ile gerçekleşir. Ta ki bu kurallar ve kaideler arasından iftira ve hurafeler sızıp fitne ateşini alevlendirmesin. İki nokta kaldı. Dokuzuncu olarak davet. Allah'a davet, hak ehlinin ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin etbaasının vazifesidir. Hak ehli eğer bu dine davette kusur gösterirlerse bu din zayi olur. Eğer sünneti korumazlarsa onun yerine bidatlar alır. İnanç esaslarını himaye etmezlerse önce şek sonra da şirk girer. Bu davet ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yoluna tabi olmak ile istikamet bulur. Hikmet ile, ihlas ile Kur'an ve sünnetin tümünü hakem kılarak gerçekleşir. Ancak 21. asırda ehil olmayan birçok kişi kendi çizdikleri çerçeve dahilinde davete başlarlar. Davet de bir ibadet olduğu için. Onların bu hususta peygamberlerin metoduna uymaları gerekli olduğu halde bu metottan saparlar. Çünkü peygamberlerin davette takip edecekleri bu metodu, bu yolu Allah onlara çizmiştir. Allah resmetmiştir. İlk peygamberden sonuncusuna kadar bu böyledir. İnsanların kalp ve ruhlarını ıslah eden, beşerin tabiatını en iyi bilen ve bu insanı yaratan Allah bu yolu, bu metodu koymuştur. Ela ya'lemu men halaka ve huvel latiful habir. Allah yarattığını bilmez mi? O latif haber alandır. Davet, içtihat ve tecrübe meydanı değildir arkadaşlar. Peygamberler kendileri içinden çizilen bu yolu harfiyen uygulamışlardır. Hiçbir peygamber davetine tasavvufla başlamamış, bir diğeri kelamla yahut felsefeyle başlamamış, bir başkası da siyasetle başlamamış. Tek bir yol takip etmişler. Önem verdikleri ilk konu Allah'ın birlenmesi olan tevhid inancı olmuş. Allah tabi olmakla mükellef olduğumuz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme daha önceki peygamberlerin metoduna uymasını emretmiş. İşte onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların yoluna uy. Onların hidayetine uy emri peygambere verilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de tevhidden başlayarak ve gereken önemi vererek tabi olmuş. Kur'an'a döndüğümüzde bütün peygamberlerin inançları tevhid inancıydı. Davetleri tevhid ile başlamış. Tevhid onların getirdikleri en önemli ve en büyük şey olmuş. Dolayısıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin daveti başından sonuna kadar tevhide davet ve diğer taraftan şirk belirtileri ve sebeplerinden sakındırmak olmuş. Allah'ın bu dünyadaki sünnetlerinden birisi de insanın ruh ve cesetten oluşup o halde yaşamasıdır. Eğer ruh cesetten ayrılırsa ceset ölür, bozulur, kokmaya başlar. Gömülmesi gerekir ta ki pis koku mahlukata eziyet vermesin. Aynı şekilde din de akide yani inanç üzerine bina edilmiştir. Eğer bu din akideden soyutlanırsa ne olur? Bozulur, sağlamlığı kalmaz. Örnek verecek olursak, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Araplar arasında senelerce kalmış. Ne zaman Amr İbni Luhey el-Huzai şirk inancını sokmuş, din putperestliğe dönüşmüş. Bozulmuş, tevhid inancını kaybetmiş, putlara tapmaya başlamışlar. Gerçi İbrahim Aleyhisselam'ın dinine, şeriatına intima etme devam etmiş Mekke müşrikleri tarafından. Araplar işte Kabe'yi kutsamışlar, tavaf etmişler, hac ve umre yapmışlar, Arafa ve Muzdelife'de vukuf yapmışlar, kurban kesmişler ve buna benzer ibadet şekillerini yerine getirmiş olsalar bile dinin üzerine oturduğu tevhid inancını kaybetmiş bu din. Bozulmuş oldukların yani dinin bozulmuş olduğu için yaptıkları bu vazifelerin kendilerine hiçbir faydası olmamış. Aynı şekilde Musa ve İsa Aleyhisselam'ın risaleleri, Yahudilerin Uzeyr Allah'ın oğludur demeleri, Hristiyanların Mesih Allah'ın oğludur demeleriyle tevhid unsurunu kaybetmiş, küfür içeren dinler haline gelmiş. Dolayısıyla davette tertip ve tanzim gerekmekte. Bunu şöyle misallendirebiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere nasıl namaz kılacağımızı, uygulayarak öğretmiş. Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz, öyle kılın demiş. Namaz kılmaya kıyamla başlamış. Sonra tekbir getirmiş. Sonra kıraate geçmiş. Sonra ruku ve secde yapmış. Birinci rekat, arkasından ikinci rekat, ilk teşehhüt, sonra son teşehhüt ve selamla bitirmiş. Eğer bir cemaat gelir de derse, bu asırda daha faziletli olan selamla başlamak ve tekbirle bitirmek. Veya secde etmenin ruku etmeden önce olduğunu söyleyip bu şekilde yaparsa doğru olur mu? İslami olur mu? Hayır, katiyen. Hac ibadeti için de geçerlidir. Hac ibadetlerinin zamanı ve yerini değiştirdiğinde bu İslami bir hac olmaktan çıkar. Bu tertip ve tanzim Allah'a davette de böyledir arkadaşlar. Resul sallallahu aleyhi ve sellem diğer rasuller gibi davetine önce tevhidle başlamış. Gönderdiği elçi ve emirlere tevhid davetiyle başlamalarını emretmiş. Muaz'ı Yemen'e göndermesini buna örnek olarak verebiliriz. Peygamberlerin davetleri böyle olmuş. En önemli olanla başlar, sonra da yavaş yavaş en önemliden önemliye doğru ilerler. Bu hassas metodu anlamamız gerekir. Bizler ibadet ve İslam ve İslami cemaatlerinde davet meydanında bu metodu takip etmek zorunda olduklarını anlamaları gerekir. Bu esaslı metoda ters düşmemeleri gerekir. Dolayısıyla davetçi ve cemaatlerin akıllarını ve tavırlarını değiştirmeleri gerekmekte. Maalesef bu ümmet içerisindeki davetçiler ve fikir adamları bu metottan cahil kalmışlar. Şeytan araya girmiş ve onları bu menhecden alıkoymuş. Bu muhalefetin semeresi ve neticesi olarak sel köpüğü halini almışız. Ebu Davud ve Ahmet'in hasen bir senetle rivayet ettikleri hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yemek yiyecekler birbirlerini yemeğe davet eder gibi ümmetler de sizin üzerinize birleşmek üzere birbirlerini çağıracaklardır. Ashab sorar, o gün az olacağımızdan dolayı mı böyle olacaktır? Ey Allah'ın Resulü deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, o gün sizler pek çok olacaksınız. Fakat selin üzerindeki köpük gibi olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalplerinde sizden korkuyu söküp alacak ve sizin kalplerinize vehemi bırakacak. Ashab, vehem nedir diye sorunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyayı sevmek ve ölümden tiksinmektir diye buyurur. Düşman topraklarımızı işgal etmiş, zelil kılmış bizleri. Köle haline getirmişler. Yer altı ve yer üstündeki servetlerimize sahip olmuşlar. Ahlakımızı da bozmuşlar. Eğer bu ümmetin davetçi ve müfekkirleri ahlak, sosyal, siyaset ve iktisat sahalarına verdikleri bu gayreti, bu zamanı, bu vakti tevhid ve sınırlarına vermiş olsalardı, peygamberlerin başladığı yerden başlamış olsalardı, hiç şüphesiz bu ümmet hedefine ulaşırdı. Kimi geldi, İslam'ın bazı amellerini kendine slogan yaptı. Kimi İslam'ın siyasi ve iktisadi yönüne ağırlık verdi. Aslında çok şey sundular. Ancak tevhid ve akide konusuna gereken önem ve ağırlığı vermediler. Bundan dolayı İslami davetin her türlü muhtes ve genelde peygamberlerin ve hususta peygamberimizin metoduna muhalefetten arınması gerekmekte. Yine davetin Kur'an'a ve sünnete, ümmetin selefine uygun olmayan anlayış ve fikirlerden de ayıklanması gerekir. 10. ve sonuncu olarak Arap dili. Arap dili arkadaşlar dini anlamadaki esas ve İslam'ın kapısıdır. Kelam ilmi ve felsefe sebebiyle Arapça diline yabancı unsurlar karışmış. Buna örnek olarak kamus sahiplerinin istiva kelimesinin tefsiri hakkındaki verdikleri manayı gösterebiliriz. Mesela Muhtar-ı Sihah'ın sahibi Muhammed İbni Ebi Bekir Er-Razi, Eşari mezhebine mensup olan bu kişi, İstivaya istila olarak mana verir. Ele geçirme, işgal etme olarak mana verir. Mutezili olan Zemahşeri de bunu mecazdan sayar. bu ayeti. Aslında Arapça dilinde hiçbir zaman istiva, istila manasında olmamış. Arap dili imamlarından olan İbn-i Arabi'ye Rahman arşa istiva etti ayetinin manası sorulunca şöyle der: Allah haber verdiği gibi arşının üzerindedir. Tekrar kendisine istevle, yani ele geçirmiş değil mi? Ele geçirmek manasında değil mi diye sorulunca o da susar ve şöyle der: Eğer ona karşı gelen bir şey var ise o zaman ancak istevle, ele geçirdi denir. Birisi diğerine galip gelince istevle, ele geçirdi denir. Evet, bu rivayeti Lalekai Sünen'inde Hatib-ül Bagdadi tarihinde zikretmiştir. Ayrıca Mutezile'nin başı olan İbni Ebi Duat, İbni Arabi'den aynı bu Arapça lügat aliminden istivanın istevle manasına Arapça lügatından delil aramasını ister. Yani batıl mezhebine Arapça lügatından hüccet aramaktadır. O da Allah'a yemin ederim ki ben bunu bulmadım ve hiçbir zamanda olmayacaktır der. Cevabını bu şekilde verir. Muhtar-ı Sihan'ın sahibi aynı kişi buna bu şekilde, bunu bu şekilde tevil ederken bakın ne der bir de. Araplar üzerine, evet Araplar üzerine uydurulan ve bir Hristiyana atfedilen bir şiiri istivanın tahrifine delil olarak gösterir. Bakın şiirde şu şekilde gelir: Kadisteva bişrun alel Irak min gayri seyfin evdemin mihrak. Yani bişir Irak'a kan dökmeden ve kılıç kullanmadan istiva etti. Ama burada manayı değiştirerek istila etti, ele geçirdi. Yani istiva kelimesini burada kullanır. Hattabi bunu reddeder. Ve der ki bilinen bir şair tarafından söylendiğini duymadım der bu şiirin. Şiirin sahibi olduğu söylenen El-Ahtal adlı Hristiyan da yazdığı, yani bu kişinin yazdığı şiir divanında da bu şiir yok aynı zamanda. Bazıları daha da ileri giderek bunu Ali radıyallahu anh'ya nispet ederler. Dolayısıyla Arapça lügatı bu dinin kapısı olduğundan ona karışan her türlü yabancı unsurdan tasfiyesi gerekmekte. Özetle ümmetin o izzet ve o şerefe ulaşabilmesi için ancak dinine doğru hakiki bir dönüşle dönmesi gerekir. O zaman Allah bizden razı olur. Yardımını ve nusretini indirir. Böylece hem dünyada hem de ahirette saadete ulaşırız. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve atubu ilek. Muhterem kardeşlerim, Abdurrahman hocamızın İslam'da tavsiye terbiyeyi konuşmasını dinlediniz. Konuyla ilgili olarak herhalde Hasan hocamız bir iki dakika bir müdahalesi olacak. Onu dinleyelim.